ideiglenesen el is rejthessük. Bogja, kazal, góré, galambduc, mind jó. De legjobb a kazal. Ha mindezek ellenére mégis megjelenik a pénzügyőr egy szimpatikus rendőr, főtörzs, őrmesterrel, és felszólító tartsunk vele, akkor habozás nélkül cihelődjünk. Ha látják bennünk a jó indulatot, enyhítő körülménynek számít. Menet közben halkan, majd egyre ércesebben zenghetjük a lebukottak dalát, hogy de nehéz a pálinkától egy bucsót venni. Parancsra mégis megteszem. Persze, ha két órával később jönnek, nincs abból már fél deci sem. Nehéz a pálinkámtól elbúcsúzni, jól tudom, mi lesz most velem. Bármit is kérdeznek majd ott benne tőlem, hát de semmire nem emlékszem. És szervusztok ti többiek, akik nem tudjátok, hogy fiúk vagytok-e vagy lányok. Tudjátok meg, én Józsi vagyok. Józsi a diszkos, Józsi, ez egy modern műfaj, új műfaj, ha veszitek a alapot, jegyezzétek. Ha nem veszitek, pláne jelezzétek. Józsi, diszkos, Józsi. Diszkóra mozdul ma az egész világ, hát diszkóra mondok most politikát, mert diszkóra robban a Libanon, Irán, és diszkóra ébred a moszkvai lány, hát belporol, külporol énekelek, mert ipper a pipától úgy bereket, hát nyomom a gombot és szóljon a dal, diszkóra tapsoljon, aki magyar, hát tapsra, ki bírja. Politiszkó Lőrincse Lajos nagy örömére. Pontosabban Pessent Lőrincse Lajos nagy örömére, de örülnek a diszkós kollégák, a Cintula Divi Médiás, Tóbiás egy tál dödőle, mind megettem belőle. De örül neki a tévé komoly zenei butikusa, a csillagszemű juhász előd is. Elődöm az utódom, vagy ahogy a tévében látták, utálom az elődöm. De nem kell a szöveg, a puder, a rizsa, induljon a diszkó, a polidiszkó, a polidiszkó, limbo, hinto. Forogjon a forog, forogjon az agyunk, és forogjon a lemezünk. Forogjon a kezdve a sírjába. Nem képes ezt a vacakot hetek óta megjavítani. De nem baj, ahogy nagy elődöm Dietrich Fischer diszkó mondta. E pulsi move, azaz mégis forog a grécsirke. Hát akkor talán kezdjük is. Fi-fi-fi-fi-fi-fi, figyeljetek! Csak fi-fi-fi-fi-fi, fiataloknak! Csak idő, csak, nem dadogok ám én. Ezek zenei effektusok nálam, igen. Akkor induljunk talán külföldre. Sláger az utazás, különösen most, amióta januártól bevezették a legújabb utazási rendeletet. Mert mint tudjuk, eddig minden magyar állampolgár 3 évenként egyszer utazhatott turistaként külföldre, de ezentúl minden magyar állampolgár 3 évenként egyszer utazhatott a turistaként külföldre. Jó, lányok, utazzunk! után. Indulhat három napos útra, otthon 26 ezerért. Két napot eltölthetünk bárhol, ez serény kis összegért. A buszból annyi mindent láthat, koszos ablakon át. Láthatja szomszédjának hátát, a sofőr vádliát. 20 000 kilométer két nap, szükségből áll meg csak a busz. Jövőre begyenni a filmet, olcsó és nem rád, mint az ibusz. Nálunk nincs is mese, a meséhez idő kell, az idő pénz, a pénz beszél, a kutya ugat, kutya rapás szőrivel, sok ló diszkó győzés. Sok ilyen hülyeséget tudnék még mondani, ha már is nem forogna egy új hazai lemez, az a lemez, amelyik a nép ajakán él manapság. Mit szól, kolléga? Újra magánkézbe kerülnek az üzemek meg a gyárak. Elromlott ez a kép, nem erről volt szó. Én azt hallottam, még a földeket is visszaadják. Ne éljék bele magukat, nem erről van szó. Mit szól, kollega? Újra visszajön a kapitalizmus. Hol kell ezt elzárni? Nem erről van szó. Hát akkor miről van szó? Csak arról van szó, hogy van egy új hazai kis lemezünk. Nagyszerű újdonság. A borítója a Népszabadság. A fordulata nem 33-as, nem 45-ös, nem 56-os, de nem is 180 fokos. Minden esetre fordulunk, fordulunk, mert már mind nálunk babám, már mind nálunk babám. Az jön a szokásba, hogy kiadjuk a pótot, az állami pótot magánhasználásra. Műhely, putik, csárda, hely, jó, felmegy az ára. Megveszik a legény 3 millióért, az rámegy a gatyája. Diszkó, diszkó! Az a jó fiúk, ha az ember azt csinálja, amit szeret, még jobb, ha azt, amit tud, a legjobb pedig az, ha kettő találkozik. Én találkoztam a legújabb hazai lemezzel, a borítója igen régi, a szövege különösen régi, mindig ezt halljuk. Mint tudjuk, nyersanyagban szegény ország vagy. Ez igaz, de ötletekbe gazdag a magyar. Hát nagy magyar agyunk találmánya a bűvös kocka, a bűvös hajszesz és a nagyon bűvös pálpusztai sajta. Sajt. A pénznek viszont nálunk nincs szaga. Mint tudjuk, a magyar forint erős és kemény, sőt, olyan konvertibilis, hogy már holnap reggeltől bármelyik nyugati bankban egy az egybe boldogan dollárra váltják. Bármik fel kell hajtanom! Mikor lesz majd új trabant, sorszámot, ha nem halad, bármik fel kell hajtanom! Kórházban mikor lesz helyed, a sájtól lehajtott fejed, bármik fel kell majd a nap. És mikor lesz majd olyan munkabér, hogy kiki annyi tudom, amennyit ér. S az egyetemre mikor vesz fel a kar, a bölcsődi beleomlik a fal, és szerelő tíz, hogy jöjjön el. Hölgyeim és uraim, az idei év utolsó hónapjaiban számos olyan gazdasági, társadalmi intézkedés történt, amely élénken foglalkoztatja az ország közvéleményét. Ugyebár a vállalati önállóság kiszélesítése, az egyéni kezdeményezések fellendítése, egyes árpolitikai intézkedések, szerencsére húsbabágó az idén nem volt köztük. Szóval az érdekelne bennünket, hogy milyen eredményeket hoztak már eddig is kormányzatunk törekvései, és hogy hogyan reagált ezekre a lakosság. Először arra gondoltunk, hogy meghívunk ide néhány kellőképpen informált állami vezetőt, de miután műsorunknak mégiscsak az a célja, hogy megnevettessük önöket, jobbnak véltük, hogyha a nézőtéren biztosítunk helyet a számukra. Így aztán most olyan személyiségekkel fogunk elbeszélgetni, akik hivatásuknál fogva jól ismerik helyzetünket, a közvéleményt, és akiket önök is már jól ismernek a televízió képernyőjéről. Megkérem tisztelt vendégeinket, fáradjanak be a színpadra. Csá! Nem vagyok székhez szokva, ágyban dolgozom. Tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönöm, hogy elfogadták ismét meghívásunkat. Gondolom fölösleges önöket név szerint is bemutatni. De mennyire? Na hát akkor vágjunk rögtön a dolgok közepébe. Ugyebár önök állandó kapcsolatot tartanak fenn a lakosság legkülönbözőbb rétegeivel, szinte együtt lélegzenek velük, hogy úgy mondjam, test közelből ismerik a véleményüket. Milyen mostanság az emberek közében? Hát én nem akarok reklámot csinálni, de nálam kifogástalan. Azt hiszem, nem ugyanarról beszélünk, minket az országos jelentőségű intézkedések a nemzetközi konfliktusok visszhangja érdekel. Jó helyre fordult, fiatalember, ugyanis nemrégiben alkalmam volt egy hétig az iráni, egy hétig az iraki álláspontot behatóan tanulmány. Na és ezek után hogyan ítéli meg a kérdést? Eleinte nem értettem, hogy a síták és a szunniták miért nem tudnak kijönni egymással, de aztán egy alkalommal egyszerre futottak össze nála mind a ketten, és akkor tapasztaltam, hogy milyen nehéz kettejüknek egyetlen kis térségben megszélni. Szabad kérdezem, mi az ön véleménye? Ja, én csak egy egyszerű, tanulatlan falusi kislány vagyok. 3 évvel ezelőtt a TS terrautója lerakott a Rákóczi téren, hogy 5 perc múlva visszajön értem. És nem jött vissza? De visszajött, csak úgy valahogy az alatt belecsöppentem a szakmába. Na hát azért csak van valami képe a világról, hát gondolom olvas újságot, hát a Rákóczi téren 4 újságos bódi is van. De jó tudja! Hát. Hát Népszabadságot azt mindig szokok olvasni, minden kedden. Miért pont kedden? Hát mert akkor van benne a valuta árfolyam. Hát az, hogy a világ proletáriai egyesüljetek, az minden nap rajta van. Ha már a monetáris problémáknál tartunk, ebben a kérdésben én vagyok a legilletékesebb, ugyanis engem igen érzékenyen érintett a dollár mélyrepülése, valamint kulminációja. Az arany világpiaci árának ingadozásáról nem is beszélve. Ó, de fölhordod az órod, mióta beköltöztél a Hiltonba a fikuszod mellé. Azt hiszed, hogy nekem nem adja kölcsön a portás a palacba a financiálti mest? Na csak hallgassatok, lányok! Pénzügyekben én vagyok a menő, az egészen kében én számolok a legjobban. Miért? Mi az ön eredeti szakképzettsége? Szakképzetlen pedagógus, de gyerekekkel nem foglalkozom. Na, de nem is tételeztük fel önről. Na, szóval lányok! Ebben a pénzügyi szituban nagyon kell vigyázni az árainkra, nehogy túlságosan felsorokoljuk őket, mert úgy járunk, mint a vendéglátóipar. Üresek maradnak a placaink, aztán adhatunk vasárnapi kedvezményt. Ami a közgazdasági problémát illeti, már Berencé Iván is foglalkozott a mi árréseinkkel. Berenti Iván tetszett mondani. Jaj, a Berenti Iván, az olyan édi, ahol a kis borzás szakállával. Láttad, hogy mikor a tudós klubba? Engem nem érdekel a tudós klub. Ott csak a fejüket dugják össze. Hát azt hiszem, most már el is érkeztünk, ugyebár a hazai problémák gyökeréhez. Mi a véleményük a külkereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság fejlődéséről? Na. Nézze! Én sok emberen megfordulok. Akarom mondani, igyekszem eligazodni rajtuk, és mondhatom, hogy külkereskedelem fejlődésének mindenki egyformán örül. Személyesen ön is? Hát persze. Mert mit jelent az, hogy meredeken nő a bonitásunk a nyugati világban? Igen. Azt, hogy több a munka reggeli, munka evéd és a munka vacsora. Na de azért úgy tudom, hogy jelentősen megnyírválták a reprezentációs költségeket. Rendeletileg. Azóta a vállalatok engem sem kisegítő tolmácsként könyvelnek el, hanem göngyölegnek. Tudja, mint leginkább a nemzetközi tranzitszállítás és a nemzetközi hűtőlánc kiszélesítését fogadtuk nagy örömmel. Miért? Na hallja, még soha ennyi kamion nem ment rajtunk keresztül. Szép fiú, legyen szép. Hát mondjuk a mezőgazdaságnál ott nem annyira rózsás a helyzet. Csodálkozom, hogy ezt mondja, a mezőgazdaságunk világra szóló eredményeket ért el, és ez nagyon jó hatással van a közvéleményre. Hát lehet, hogy a közvéleményre igen, de rám nem. Hogy? Hát tavaly még olyan rossz volt az alkatrész ellátás, hogy a TS anyagbeszerzők naponta szaladgáltak fel, aztán nálunk kötöttek ki a golyócsapágyaikkal. Idén már csak egynek volt hiánya, de abból is szenveszteség lett. Szemveszteség. Ki figyelte a feleséges, kikaparta a szemét. Nos, hát azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy átérjünk egy mindenkit érdeklő problémára, a kultúráról. Kultúra! A televízióról van szó. Hát gondolom önöknél kézzelfoghatóan megnyilvánul a nézettségi index. Hát ez micsoda, azt pontosan nem tudom, de valami megnyilvánul. Mert amikor a Zonedin megy, vagy egy jó kis krimi, úgy kiürülnek az utcák, hogy még egy URH-s kocsit se látni. Viszont mikor a Budapesti Művészeti Hetek alkalmából egy drámai magyar filmsorozatot vetített a tévé, úgy megrohantak minket a kuncsaktok, hogy majd belerokkantunk. Én nem ma jöttem a pályára, de soha életemben annyi zokogó majmot nem láttam. Igen, nálunk sokkal jobban le lehet mérni, hogy teszik-e a műsor a közönségnek, mint a Szecskő Tamás tömegkommunikáció. Jaj, a Szecskő az olyan édi, ahogy szoporog a papírjaival, az a tömegkommunista. Hogyan tetszél a Szecskő? Mi? Azt mondtál a múltkor, hogy neked a rancsbúr tetszik. Hát az is tetszik, de ne vettetád a rancsbúr jelent, de nekem a rancsbúr jelent. Elnézést ezért az útszéli hangért. Folytassuk! Nem akarom most már visszatartani önöket munkájuktól. Time is the money. Igen, és az is kérem, igen, úgyhogy megköszönöm az értékes, tartalmas és higgadt beszélgetést, de búcsúzom még, hadd tegyem fel az ilyenkor szokásos kérdést. Mit várnak az új esztendőtől? Volt világos éjszakán, mire látom igazán, hogy jön egy király szitán, ó, fehér, golyosán. Ez az álom oly vezér, jön a szépen, a király ott a szexi mixi. Hogy mi manapság nálunk a sláger, bár mi is beszéltünk ebben a műsorban, igen, az lehet, hogy visszajön a kapitalizmus. Nekem erről az a történet, hogy eszembe, hogy egy vezérigazgatónk nemrégiben kapott 3 nap szabadságot, leutazott vidékre az édesanyjához, beültette a gyönyörű kocsijába, fölhozta Pestre, megmutatta a 3 szoba összkomfortos gyönyörű lakását, szép festményeket, a gyönyörű szőnyegeket, másnap levitte a Dunakanyarba, megmutatta a szép hétvégi házát, a gyümölcsös, és megkérdezte, na édesanyám, hogy tetszik? Hát, édes kisfiam, nekem nagyon tetszik, de mi lesz, ha visszajönnek a kommunisták? Mert manapság nálunk nem jön valami új, hanem mindig visszajön valami, vagy nehogy visszajön. Nehogy visszajön a háború, nehogy visszajön az űrzavar. Pedig néha nagyon érdekes, mikor valaki visszajön, mint például a Józsi, a hableány alkalmazottja. Most jött vissza Bécsből. Na Józsikám, mi volt Bécsben? Aj, láttam is én Bécset. Hiszen egész idő a drága jó nagynénikén beteg ágya mellett üldögéltem az utolsó pillanatot. Szóval elpatkolj! Micsoda mázli! Akarom mondani, őszinte részvétem. Remélem maga az egyetlen örökös. Na mesélj, mennyit hagyott rád a dúsgazdag Spinkó? Hát mivel hogy áldott jó teremtés volt, egy nagyobb összeget hagyott a bécsi rendőrökre. Rendőrökre? Miért pont a rendőrökre? Mert hogy öreg korában is kocsival járt, és minden évben legalább 3-at elütött belőlük. Amíg össze nem jött a 3 áldozat, az tapasztaltabb rendőr ki sem mert lépni az utcára. Aztán egy nagyobb összeget hagyott a török vendégmunkásokra, meg a bécsi leányanyára. Na, ne spulnítsd az idegeinket, neked mennyi maradt? Á, nem sok. Mindössze 3 millió. 3 millió forint? Dehogy forint, shilling. Szívből gratulálok, Józsikám! Maga az első szakszervezeti bizalmi, aki milliómos lett. Gratulálok, Józsikám! Gondolom, ha megjön a pénz, itt hagyod a hableányomat el, és éldegélsz a kamatokból, ugyan mi? Már, hát el tudod képzelni, hogy otthon ülje. Hát ismered a feleségemet, ne? Ennyi pénzzel lesz, továbbra is kit akarsz fűteni, szerelni, meg londinerkedni. Igen, de a sajátomban. Úgy gondoltam, hogy bérbe veszem ezt a kis motelt az államtól. Hát ha rám hallgat, szerezze magának egy pár szép évet, Józsikám. Keresse magának egy kellőképpen csinos édes kis nőt. Hát köszönöm, de úgy gondoltam, hogy valami jövedelmezőbb dologba fektetem a tökémet. Igazad van, Józsikám, a hableány egész jó kis volt el még akkor is, ha nem a Balaton mellett vagy a Dunakanyarba üzemel. Na és csengődi kartárs, a szállodaipar nem ismer lehetetlen. Svájcban például eladják a levegőt, Spanyolországban a napsütés. Portobágyon az semmi. Úgy van. De egy kis tervszerű fejlesztéssel jobban be tudnánk kapcsolni a hableányt az idegenforgalom vérkeringésébe. Hogy más ne mondjak, Józsikán. Józsi, ha mi ketten társulnánk például fele-fele alapon, már úgy értem, hogy maga adná a dohányt, én a szakértelmet, csodákra lennénk képesek. Na hát, mit nem mondsz? Hát, hogy más nem mondjak, például lovasiskolát csináltathatnánk egy TS-szel, aztán szaunát építhetetik, aztán kis úszómedencét csinálhatnánk. Na hát, főnök magának fantáziája is van. Na hallját, én idáig se voltam hülye, csak állami alkalmazott. Józsikám, én azt mondom, vágjál bele a dologba, ha már egyszer megvan az a 6 millió, miért te csinálhatnál belőle hetet? Hetet? 8-10-et, Józsi? Ilyen kitűnő, összeszokott munkatársi gárdával, ami... Na és ilyen nagyszerű igazgató. Ne, köszönöm szépen. Nem beszélve Oszkárról, a mesterszakácsunkról. Oszkár például a külföldről kutyával érkező vendégeknek kutyamenüt csinálhatna. Hát ez speciál eddig is megvolt. Oszkár kutya egy menüt szokott főzni. Ez már megint engem ugrattok? Csönd, most nagy dolgokról van szó. Józsi, 6 milliót örökszön. Át akarja venni a hableányt. Józsi, mit hallok? Te leszel az új Góri. Dehogy akarok én Góri lenni. Én csak arra gondoltam, ha mindenki beszállna egy kis dohányjal. Már igen, úgy közös társulás. Közös haszon, közös munka, mint az ultiban. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Józsikám, én ami azt illeti, be tudnék sírni, akarom oda is szállni hozzád, hogy 200 000-rel. Hát ami ezt illeti, én is be tudnék szállni, csak hát nem bízom a megtakarított pénzemet, hogy ilyen furvízerre, mint az igazgatójártás. Mi csoda? Furvízer én, vegye tudomásul, tegyem, mi elég fogom állítani. A saját motelomba? Diri maga megbudjant. A Sanyinak igaza van. Maga semmivel sem törődik. Maga a világon semmihez sem ér. Igen, és akkor hogy vezetem ezt a motelt immár a 7. éve? Majd én megmondom, mert mikor kiszállnak itt a felső szervektől, maga tejbe vajba fűrözte őket, amit aztán nekünk kell megspórolni a kedves vendégeken. Így igaz. Maga akar tovább esít igazgat, amikor nem tud egy idegen nyelven sem. Áber, ja? Muszkor. Egy szegény francia hölgy térden állva könyörgött magának egy idegcsillapítóért, mire maga azt hitt, hogy gyorni akar, és kihívatta a plébát. Én a gyárba fillétre bíznék egy ilyen szakácsnak álcázott szarkára. Mi az, hogy szarka, mert szarka? Még örülj, hogy beszéltelek. Azt hiszem, nem tudjuk, hova vándorol az a rengeteg hús, amit ellopkod? A sokor a pecsenye sütőstandjába. Mit nem hallok? Hát miért nem jelentették ezt idáig nekem? Mert eddig nem a mi húsunkat lopta a nyomajás, hanem a vállalatét. Az meg kibírta. De tessék neki hinni, hát rólam így beszélni, rólam, hogy az oldal bordább lelóg a tányérról. Majdnem megmondtam, hogy mi lóg le. Sanyi! Megsütöd a rántott szeletet, kiemeled belőle a bordát, és marad a könnyű szerkezetes panír. Hát ide figyelj, te nyugdíjas siga! A múltkor karácsonykor egy nyugati met vendég rendelt nála főnökemnek egy babgulyást, mire kihozta lejárt a vízuma. Neki igaza van, vele se társulok, mert nem csak lassú, hanem udvariatlan is. 10 méterről haigálja, vendégeli a hús. Aztán utána dobja a garnérugot meg a savanyút. Ez viszont praktikus, mert amikor fizetni kell, csak ránéz a vendég ingére, rögtön megmondja, mit emet. Paradicsomleves, hogy melót a tükört a játszol. Mit gondolsz, egy percig is megtűrnélek a saját motalomba téged, aki a haját tud takarítani, egész a televíziót nézel? Ja, hétfőn, amikor nincs tévé, akkor is azt néz. Igen, én is hallom, felületesen végzi a munkáját, például vasalatlan lepedőt tesz fel a vendégnek. Lehet. De ezt még senki sem mondta. Hát persze, hogy nem, a férfiak nem is, mert mire fölének a kofferjaikkal a szobájukba, te már az ágyukba fektel, csak azért meg kellene szobaszolni. Ezért még senki sem reklamál. De tudod, te közönséges... Ne, ki nem mondja ebből hamarosan egy finom úri motellet. Maga meg ne utasítson itt rendre senkit, maga korrupt fráter, ide vett a trösztigazgató unokécsét tenisztrénernek, aki életében a labdába sincs. Hogy az Istenbe jutott volna a labdába, amikor teniszpályán sincs? Tudja mi maga? Egy felfelé nyalizó Niemann bedolgoztam a csikket. Nekem meg nem osztottunk lapot, te tolvaj konyhamalat! Nem igaz! Ezt nem lehet írni, Sanyi! Te utalmas vagy már! Jaj, gyerekek, áj, gyerekek, ne szivakodjatok, gyerekek. Nem örököltem én egy árva vasat sem. No. Nem hagyott magára semmit a nénikéje? Ahogy hagyott volna, amikor nincs is nénikém. Józsika, miért hazudtam? Miért csinálta ezt velünk? Hát, hogy egyszer végre lássa meg a főnök, hogy kikkel van körülvéve. Boldog szerető. Na ne ijedjenek meg, nem a szombatesti verset akarom elmondani. Ez egy könyvnek a címe, Színlelni boldog szerető. Olyan népszerű lett a könyv, hogy elkapkodták, 5-600-ért adják feketén, ami nagy dolog, mert ennyien nálunk már sokan könyv nélkül is szívesen színlelik a boldog szerető. És tudják, miről szól a könyv? A házasságon kívüli kapcsolatokról. És tudják, hogy mit fogalmazunk ilyen tudományosan? Kapcsolat. Hát azt, hogyha a férnek, a feleség mellették van valakie. Ezt régebben egyszerre csak úgy mondták, hogy az a piszok benő. Csajja a manci. Tetszik, látod, hogy lánynak is milyen szép vagyok. Már a mamám is lánynak akar szülni. Szóval kezdjük a házassági kapcsolatokat a házassággal, amikor még nincs kívül kapcsolat, mert az is elég, ami belül van. Indítsuk talán a témát az ifjúsággal. Már nem is tudom, hogy melyik nagy filozófus mondotta a következőt. Mit? Az ember minél kevesebb esztendős, annál fiatalabb. Ja, ezt én mondtam, azért ilyen jó. És milyen egy mai fiatalember elhamarkodott és bohó. Ha meg akar inni egy pohár tehet, hazaviszi a tehenet. Szóval megnősült. És miért? Azért, mert azt hiszi, hogy soha többi az életében ilyen nagy szerelem nem jön. Pedig nagy tévedés kérem, mert jön! Mi az, hogy jön? Mert hiába van kérem csép, hiába van kaszkó. Sem egy férj, sem egy feleség nincs bebiztosítva egy új szerelem ellen. Ha nem hisznek nekem, nézzék meg a biztosítási kötvényeiket. A szerelem még az elemi csapások között sincs felsorolva. Szóval jön az az új szerelem, és ilyenkor mi van? A világon semmi. Eleinte. Mert a férj elkezd bujkálni, fél a lebukástól. Szóval illegalitásba vonul, mint egy bolgár filmsorozatban az antifasiszták. Pedig ő is ott van minden kilométer főnél. Engedjenek meg ezzel kapcsolatban egy esetet, nagyon tanulságos. Egy óvatos férj sehova nem mert elmenni aki szerelmével, mert félt, hogy lebukik, szóval az egész liaison a lakásba szorult. Egyszer aztán már nem bírtak magukkal, szabad levegőre vágytak, elhatározták, hogy kimennek a Népstadionba, gondolták, hogy a nagy tömegben nem lesz olyan feltűnő. Meg is történt. Aztán este a fél ártatlanul ült a tévék készülék előtt a feleségével, és jött a sport összefoglaló. Gól! Gól! Gól! Anyukám, nem fantasztikus? Az a pasasot azzal a szőkenővel pont úgy nézett ki, mint én. Mit csináltál? Egy púpot a fejedre, hogy meg tudjál a különböztetni. Meg is érdemelte ez a piszok alak. Mert a házasságon kívül bujkálni egy nagyon csúnya dolog. Nem rossz, de nagyon csúnya. És milyen költséges. Mert ugye mind a kettőnek ugyanazt a környit kell venni. Nehogy az asszony szimatot kapjon. Mind a kettőnek a hajacskáját úgy kell festeni, mert az ember idegen hajszálat vigyen haza az akóján. Az ajakrúzsnak is ugyanannak kellene. Ezt addig lehet fokozni, mint mind a két nő. Egyforma lesz, és akkor meg bármi nem. Na aztán vannak evőszeretők is. Ja. bankoljon, aki azt a szerencsétlen férfit kizabálja a vagyonából. Mert el kell vinni minden este a legjobb étterembe. Aztán este, amikor megy haza a férj, már semmi étvágya nincs, jól lakott az eredőjében. És amit az asszonynak elő, az már csak piszkálgatja. Szóval én ez se helyes lenne, mert ha az a kapcsolat tényleg komoly és mély, oda kell állni az asszony el, és azt mondani, hogy elválunk. Már én jól tudom azt, hogy válás tekintetében már majdnem elértük az alkohol szintünket, de gondoljanak csak bele, mi lett volna ebből az országból válások nélkül. Mert kérdezem én, kik dolgoznak, mint egy állat, kik hajtják magukat? A hűséges férjek, egy frác! Azok a válni készülő férfiak, akik új lakást akarnak, mert a régit ott hagyják az asszonnyal együtt. Ha ezek a férfiak nem akarnának megszabadulni a feleségeiktől, állítom, hogy van minimum egy Békás megyeri vagy egy újpalotai lakóteleppen lennék szegényebbek. Mert ezeket a szerencsétlenek építették föl. Szóval, szögezzük le, hogy még a fejlett szocializmusban is hasznos lehet a vállás. De engedjenek meg még egy esetet, az egyik nap mentem le a szemét vödörrel a kertbe, és találkoztam Józsival a kukással. Lassi úr, olyat mondok, hogy elejti a vödröt. Na! Képzelje, válok az asszonytól. Miért? Hát, hogy túl primitív már hozzám, túl fejlődtem. Most elveszek egy egyetemi docensnőt. És nem zavarja magát ez a nagy társadalmi különbség? Hogy? Hallatikám, majd csak fölemelik annak a szegény docensnőnek a fizetését, aztán elmúlik a kisebbségi érzése. Milyen igaza van? De nem mindig ilyen egyszerű a vállás, mert itt van például a bosszú. Amikor a férj hiába akar válni, az az, hogy az Istennek nem hajlandó, na nem azért, mert még mindig szereti a férjét, hanem ezért. Csak nem hagyom, hogy Béla boldogan éljen ezzel a... Itt aztán különböző jelzők jönnek, de egy a leggyakoribb, hallgassák. Ez meg is. Na aztán szeretnék még beszélni a nyílt házasságról, nem tudom, tudják-e, hogy mi az. A nyílt házasság az, amikor hazamegy a férj, azt mondja, anyukám, bevallom őszintén, van valaki. Mire az asszony, nem baj apukám, nekem is van valaki. Erre a férj elveri az asszony, mint szódás a lovát, és bezárja a fáskamrába. Nem úgy, mint Elek bátyám, anno datumál, aki 70 éves létére elvett egy 20 éves lányt, aztán egyszer találkoztunk Sárváron a főutcán, mondom, Elek bátyám, normális maga, nem veszi észre a kis asszonyok a fűvel, fával, csajja, mire az öreg úr bölcsen csak ennyit mondott, hogy nézd, fiam, inkább vagyok csendes társ egy jól menő üzletben, mint tulajdonos egy ócska kócerájban. És milyen igaza van? És milyen igaza van, nem? Szóval nem mindig egyszerű a vállás, de állítom, hogy mindig lehet rá módot találni. Engedjenek meg egy nagyon furcsa esetet elmeséljek. Egy férfi nem tudott megszabadulni a feleségétől, elment a barátjához tanácsot kérni. Mire azt mondta, te, van egy ötletem, egy amerikai újságban olvastam, hogy egy farmer csak úgy tudott megszabadulni a feleségétől, hogy olyan sűrűn élt vele szexuális életet, az azt, hogy egy fél év múlva belehalt. Új, de jó! Szerbusz, köszönöm, isteni az ötlet! De találkoztak néhány hónap múlva a Dunakorzón, a barát innen jött gyalog, a férjet innen tolt a tolókocsival a felesége. A tolókocsi is odaintette, még nem tudja az asszony, de már csak három napja van hátra. Mit csinál? látok itt. Nincsen lakástuk, azt itt négy szakástuk. Szegény, hogy tudtok aludni ebben a nagy ricsaj? Szórakoztam. Röhögtem. Dőzsöld. Nagyon vigyázzatok, engem fentről küldtek. Fentről, ahol mindent tudnak. Sőt, mindent jobban tudnak. Mit akartok őszintén, mit vártok? Hogy sikamlós tréfákkal és alattomos politikai célozgatásokkal szórakoztassalak benneteket? Hogy én olvassak be helyettetek? Hát, arra várhattok szerencsére. Mert én próféta vagyok, de hülye nem. Önálló ez se volna elég, hogy felsoroljam öndarító vétkeiteket. Szabáltok. Tömitek a hasatokat. De arra nem gondoltok, hogy innen délre Afrikában éheznek az emberek? Hogy innen éjszakra is nagyon hideg van? Legalább volna bennetek annyi szemérem, hogy titokban szabálnál. Kiálltok a kirakadba, hogy lássa ország, világ, hogy tömitek magatokba a finom falatokat, hogy csurog le a zsír a szátok sarkán, csak azért, hogy szocialista testvéreiteket frocilizzátok! Szégyen és gyalázat! Na! Itt van, ő nagysága megjön, tessék. Ez kéne nektek, mi? Itt van, tessék, nézzétek. Gusztáljátok. Gulvasszátok azt a csípás szemeteket. Micsoda? Azt elhiszem én is. Meg kéne neked nem az áremelés. Hely, micsoda posvány! Hé, micsoda fertő! Hú, micsoda fartő! Hé, a legszívesebben... Jaj, a vértorulásom! Választatok, nyomorultak! Vagy ő, vagy én! Helyesen választok! Miért nem vesztek rólam példát, nyomorodtok? Az idejét nem tudom, mikor engedtem utoljára a test csábításait. Ölessétek a példámat, és verjétek ki a fejetekből ezt az unvalita, macskos szexualitást, erotikát! Ó, én is petrengtem a bűnomocskába, Mikél. Én is megkívántam fele barátaim feleségét, sőt, a feleségem fele barátait. Tudom, mi a bűn, tudnék mesélni, de nem fogok, majd marha leszek. Röhögjetek! Itt van a tarisztyámban egy darab előre sütött szombati kenyér. Aki engemet kővel megdob, ezzel a kenyérrel fogom visszadobni a kenyéret. Legalább dolgoznátok. Egy kicsit törödnétek a minőséget. Tudjátok, mit gyártotok ki? Elmondjam, mit terjeszt az ellenség azzal a mocskos szájával. A szocialista cserekereskedelemről, a KGST-ről. Hát annyit, hogy rajtatok is beteljesült az írás. Szemetet szemetért. Hát minek nézitek ki a szocializmust? Máriás huncutnak! Hely, de begurultam! Legszívesebben megszaggatnám az október 6-a ruhagyárban direkt vezeklésre készült döncsemet! Csak a személyi tulajdont építitek a kapitalizmust. Hát mondjátok meg, barátom! Hol áll a kapitalizmus? Természetesen a szakadék szélén. És hol állunk mi? Természetesen a kapitalizmus előtt egy lépés. Pardon, kapitalizmus mögött, de mindjárt meg... Mindegy. Legyetek elkötelezettek. Elkötelezettek. Ne kelljen többször mondanom! Az elkötelezettséget ott fönt nagyon honorálják. De nehogy ezt is eltúlozzátok, mint mindent rossz szokásotok szerint, mint az egyik napközi óvoda kis nebulói, akik az ismert gyermekdalocskát így énekelték a buzgó óvónéni vezényletével, azt mondja. Kiskácsa fürdik fekete tóba, anyjához készül az NDK-ba. Nem érzitek, hogy ez milyen snassz? Menjen csak az a kiskácsa Lengyelországba! Az édesanyjához! Garantálom, nagyon foglak neki örülni. Még ott is marasztalják őt. Csak nehogy magával vigye az egész úsztató. Mert nem tudjátok megbecsülni a jót, amiben éltek? Hogy furfarak, hogy parkácsolni meg? Há, bütyköli a supniban a parabóla antennát. Mászik föl a tetőre, mint a holdkóros, sőt, műholdkóros. És izgatottan lesi figyeli, mikor pillanthatja meg már a képernyőjén az ellenségnek azt az undorító pofáját. Nagyon vigyázzatok. Kaptok ti hamarosan olyan parabóla antennát, hogy a nagy fal adja a másikat. Bömböltetitek a magnót. Hallgassátok a limbo hintót! De az igazi komoly zenéhez nem nagyon fűlik a fületek, pedig kaptatok egy teljes partók évet felfüggesztve! Ezt sem érdemeltétek! Hát szerezzem nektek zenét az a jó Kurtág Gyuri adokrész! A bőkezű államunk áldozatot költséget nem kímélve sorra dúszolja alá a színházakat, hogy ne szakadjon a fejetekre! Felelősségérzettől láthatott felsőbb szerveink, a legkultúráltabb gázóra leolvasókat nevezik ki színigazgatónak, a legfesztivál díjnyertesebb filmgyári önmegvalósítókat nevezik ki rendezőnek, de ti az első szünetben úgy menekültök a színháznak, még a környékéről is, mint a patkány. Vagytok miként a lakótelepi ajtók, elvetemedettek. Nem tudjátok ti hány milliót áldoz az állam a színházakra, tudjátok mi az a dotáció? Majd elmagyarázom, bár nektek ugathat az ember. Kérem Rózsika, lesz szíves betár. Köszönöm szépen. Íme ezen ártatlan leányzó segítségével fogom bemutatni magát a dotáció. Itt áll a maga természetes, szemérmetes egyszerűségével. Mit láttok eme leányzó? Ide nézzetek! Hova nézel ott meg, amit illetesség nézni? Íme itt van ez a pirinyó kicsi nadrág. Mi van ebben a nadrágban? Feleljetek! A tartodanak adta szót! Na majd én megmondom. Ezen pirinyó kicsi cuki holmiban benne van népünk teremtő ereje és összefogás. Tervezőink lángoló fantáziák. Szorgos dolgozóink kezemunkák. És még mi van benne? Na! Úgy van, a dotáció. Ezen apró kicsi holmiba az állam 20 kemény forintot rakott. Ez nektek nem elég. Hát mit rakjon még bele, nyomorult? A legszívesebben letépném ezt a kis rongyot, és mi

Nem én bújok a pult alá, hanem aki adja. Na, és mivel gyógyítják azt a trappert? Bújza! A trapper egy ruházati cikk. A trapper a magyar farmer. És végre sok évi húzavona után nálunk is gyártják. Ja, miért tartott ez ilyen soká? Mert a konfekcióipar nem tart lépést a divattal. Akkor most miért gyártanak farmert? Mert most már nem divat. Húzza! Legalább adj valami ennivalót. Jó, hozok egy kis cementet. Cementet? Azt írja az újság, hogy Amerikában a szarvasmarhák takarmányába cementet kevernek, nagyon tápláló. De én nem vagyok marha. Jó, jó. Legalább kóstold meg. Nem kóstolom, a cement házépítésre való. Akkor építsünk egy családi házat magánerőből. Nekem erre nincs magánerő. De ilyen a lakások egy része magánerőből épül, erre az állam is számít. Honnan van az a sok magánerő? Van, aki tisztességesen szerzi. De van olyan is, aki az építőipar gyorsaságára számít. Hogy arra számít, hogy előbb építik fel a házat, és csak azután derül ki, honnan van a magánerő. Lujza, éhen hallok. Tényleg kóstold meg a cementet, ha nem ízlik, fellőlek a kozmoszba. Azt írja az újság, hogy az ételek íze megváltozik a kozmoszban. Lujza, csak nem akarsz fellőni. Miért nem? Akkor tévékommentátor is lehetnél. Azt írja az újság, hogy az űrhajósok nagyon jó tévékommentátoroknak bizonyulnak. Jenő, nálunk kit kéne fellőni, hogy jó tévékommentátor legyen? Az egész fórumot. De Lujza, adj már valamit. Várj, mondd, Jenő, aki a hasát elvesztette, még mit vesztett el? Ki vesztette el a hasát? Azt nem tudom, de azt írja az újság, hogy a Ferihegyi repülőtéren találtak 3 kiló hast is. Lujza! Nem hast is találtak, hanem hasist. A hasis az egy tiltott kábítószer. Ja, és melyik a megengedett kábítószer? Amikor te beszélsz. Amikor te lukat beszélsz. A hasisodba. Lujza! Nincs semmi vacsora. Nincs, nem is lesz. A konyhát megszüntettem. Miért szüntetted meg a konyhát? Mert gazdaságtalan üzem. Azt írja az újság, hogy a gazdaságtalan üzemeknek meg kell szűnniük. Lujza, te mindent szó szerint veszel. Miért? Az, hogy a gazdaságtalan üzemeket megszüntetik, azt nem kell szó szerint venni? Lujza, ez egy tendencia. Efelé megyünk. Jó, akkor én nagyobbat léptem. Lujza, a gazdaságtalan üzem nem a konyhára vonatkozik. De ahogy nem, nincs rajta nyereség, és nem tudunk exportálni semmit. Ha nem adsz enni, én téged... Hiába kiabálsz a konyhát, úgysem tudjuk használni többé. Miért nem? Mert itt volt a HKI, leszerelték a vízvezetéket, a mosogatót, hogy majd újat hoznak, de többé nem jöttek. Miért tették ezt, Jenő? Mert a HKI harcol a békéért. Megcsinálták az általános leszerelést. És mondd, Jenő, mikor kapunk Nobel békedíjat megosztva mi ketten? Miért kapnánk mi békedíjat? Mit tettünk mi a békéért? És a Begin meg a Szadat mit tett érte? Ők leültek tárgyalni. Mi már 10 éve tárgyalunk. De a mi tárgyalásunk kabaré. És az övéké.

feltartja az egyik lábát. Megállok én is, és lesek, de nem történt semmi, csak az ösvény egyik sarkához. Megint megyünk, mendegérünk tovább, orrák hosszú során keresztül, de sehol mi se, csak ihol, ahol egy zsombék. Zsombék, ez egy olyan, nem tudom mit. Mondok magamba, úgy látszik, eltévedtünk. Felmásztam az egyik fára, hogy kicsit tájékozódjak. Én lesek a fán, alattam a kopóm. Letörik az ág, és megütöttem a derekam. No, Balambér, mondok magamba, mert így szólottam magamat, hogy Balambér, ezért a zsákmányért meg kell szenvedni. Ahogy megyek, egyszerre csak egyik pokor alatt különös fenevadat pillantok meg. Kapom a flintámat, nem így, és célba veszem a fenevadat. Megyek felé, megyek, az meg sakál. Az anyját mondom, hisz ez egy sakál. Kapom a fustét. Így. Hogy van ez a puska? Így. Célba veszem, meghúzom a ravaszt, és elejtettem a puskát, mert kaptam a tustól egy akkora pofont, egy óráig kergettem a fogaimat lepkehálóval az erdőbe. Nehéz zsákmány ez, Balikám, mondom, mert így is szoktam beszélni magam, hogy Balikám. No, de gyerünk tovább! Megint, egyszerre csak az egyik tisztáson egy egész fölény csordát pillantotta meg, amint gyanútlanul legerésztek a szérűn. Hasmán szélmentébe becserkészem a társaságot. Egyszerre csak az egyik hatalmas bölény pika kiválik a tömegből, a csordából, és egyenesen felém tart. Jött a rusnya nagy dög felém, már csak 3 méterre volt. Nem tudom, ki bődült, ő bődült, vagy én bődültem, de egy óriási bődülést hallottam. Na, mondom, én rögtön összeszaladom az egész dzsungelt, ha ezt puska végre nem kapom, fogom a mordájomat, célba veszem a 2 szemeköt, meg akarom húzni a ravaszt, egyszerre csak megszólal mögöttem egy hang. Ja, ide figyelje, úgy menj el elülni azt a tehenet, hogy a vasvillával verem szét a fejét. Mondom, ez tehén? Ja, persze, hogy tehén maga, ököl. Mert nem félünk a farkastól, jó vadász, mi gondolója ezt? Mert nem ezt meg, csak megmóstol, nem fogy ettől, csak kövéret lesz. Tessék! Jó napot! Jó napot! Nézze, szomszédasszony, maga igazán tudja, hogy én nem szeretek veszekedni. De azért azt nem tűröm, hogy rágalmakat szórjanak rám a hátam mögött. Szórtak? Szórtak! Ne hagyja. Az a legrondabb, amikor az ember hátam mögött szórnak rá az ember a rágalmakat. Ha valaki rágalmazni akar, akkor rágalmazom az ember szemébe, igaz? Igaz. Ilyenek az emberek, de én tudom, hogy ennek a csontos nénak a keze van a dologba. Erre van ideje, bezzeg. Arra nincs, hogy annak a részeg disznó urának kimossa az ingét. Tudja, hogy mit mondott magára? Mit? Magának azért van pénze bundára, ugye? Mert hogy lopja a gyárba ezeket a harcnyakötőket. Ezt mondta. De és maga? Hát én letagadtam. Hát mondtam, annyit maga nem tud lopni, hogy egy ilyen bundát vehessen belőle, ugye? Mert egy ilyen bunda legalább 8000 forintba kerül. Tudja, mit felett rá? Azt mondta, hogy ezt mondtam. De a maga ura minden nap 6 biciklipumpát hoz haza a gyárból. És ugye 2 kéz többet lop, hát ez igaz? Ez a taprony, ez az omega fejű kuka tölteli. Ő meri kinyitni a száját más tisztességes emberre. Ő, aki laborba pucolja a krumplit, és az edénymosóba főzi ki a férje, alsó nem ő, egy ilyen. Tudja, hogy mit terjeszt magáról? Ha. Hogy magát minden este vacsora után megveri a férje. Attól ilyen görbe a nyaka. De én nyakam görbe. Lesz ennek görbe még a dereka is, csak találkozom ezzel a koszfészek eszenciával. Meg, hogy minden este veri a férje vacsora után, azt mondja. Engem egyrészt nem ver a férjem. Másrészt meg ugye az nála nincsen megírva, hogy csak vacsora után ver, harmadrészt meg, akkor ver a férjem, akkor jól esik neki. Negyedrészt pedig kinek mi köze hozzája. Ötödrészt meg dögöljön meg a csontosné ezzel a bakosnéval együtt. Na. Hát a bakosnéval mi baja? Nekem semmi, ugyan semmi. Csak ugye utálom azt, hogy a mindenféleket mond magára. Rám? Aha. Miket? Hát elég magának az, ha azt mondom, hogy szóval ő azt mondja, hogy maga moslékkal leteti az urát. Elég. Na. Milyen moslékkal? Hát amit főz neki. Szóval azt mondja, hogy maga csipetke nélkül főzi a bablevest, mert úgy sajnálja bele a liszt. Pedig a bableves csak cipetkével jó. Na, hát ő meri kinyitni a száját. Ő, aki 5 deka sóért jár a közérbe, és a tükertől másfél kiló háztartási szenet hoz a ridikülében. Na igen, de ez a bakosné ugye legalább lemegy a szénért. Mondja, igaz az, hogy maga azt mondta, hogy én a lakatoség sufnyából lopom a szenet úgy, hogy a partvissal kikaparom ott, ahol meg lehet lazítani azt az új deszkát? Hogy mondta? Ha nem is tudta magának, van partvissa? Van. Van? Hát akkor ki mondta? A horvátné mondta, aki a győrinétől hallotta, hogy a beleznainé ugye beszélt a solymocsnéval, és azt mondta, hogy a retekné mesélte neki azt, aki a bakosnétől tudja, hogy maga mondta a csontosnénak. Na? A horvátné. A horvátné. Hát tudja meg, hogy ugyanezt mondta nekem magáról. Róla. Igen. Na de most átmegyek. Én is megmondom neki a maga még. Na várjon, én is megyek magával. Na maga minek jön? Csak nem képzel, hogy kettesbe hagyom magukat. Annak idején régen az érem harmadik oldal az vasárnap esténként mindig élőben ment. Vasárnap este fogtam egy taxit, bementem a tévébe, jött az adás, elmondtam. Na most egyszer éppen indulnék a tévébe az élő adásra, és egy óriási felhőszakadás, taxit nem kapok, elindulok gyalog, Szilágyi Erzsébet fasorban óriási árvíz, szügyig álltak a kocsik a vízbe, taxi sehol, menni se lehetett, a viselőn levettem a cipőmet, feltűrtem a nadrágomat, és elkezdtem slattyogni a tócsába, végre a János Koráznál valahol egy maszek megszánt, és fölvett, és bevitt a tévébe. 10 perc múlva adás, én ott állok mezitláb, sárosan, csulom vizesen. Na most mit csináljuk? Hát ha bemondják azt, mert normális helyen ugye azt történik, hogy bemondják, hogy elmarad. Na de hát ez Magyarország. Hát ha bemondják, hogy elmarad, senki sem viszi, hogy az én marad el, az előadó ott áll mezitláb egy ilyen csulomvizes halásznadrágban. Mindenki elkezd spekulálni, hogy miért maradt ezzel, mit akarhatott ez mondani? Már csak 5 perc hiányzott az adáshoz, amikor azt mondtam a rendezőnek és az operatőrnek, hogy tudjátok miért, adjatok be eddig. Azóta is eddig adnak. Igen, de hát hogyha az ember csak eddig adják be, ugye, akkor azt, ami hiányzik, hát azt valahogy pótolni kell. Hát ebből jött létre ez, amire én azért vagyok büszke, mert azt hiszem, hogy tulajdonképpen én csináltam az első karmester vetélkedőt. Igen, hát egyébként apropó karmester vetélkedő, ez egy nagyon jó dolog. Én gondolkoztam azon, hogy jöttek erre rá, erre a nagyszerű dolga. Tudnék először arról volt szó, hogy a tévé hát, koncerteket közvetített, aztán rájöttek megint az ez a tévészerűség, ez a hobbi. Na jó, hát a néző hallja Beethoven 7. szimfóniáját, de mit lát? És akkor jött ez az újítás, hogy elkezdtek koncert közben így egy-egy zenészt kiszúrni, és azokat úgy külön mutatják a zenekarból, ami egy nagyon jó dolog az ismeretterjesztés szempontjából. Egy veszélye volt ennek, hogy másnap az ember a buszban ilyen beszélgetéseket hallott, azt mondja, hogy na mit szól a tegnapi koncerthez a tévében, azt mondja, koncert, ja, amikor a Pikulás így csinál. Azt mondja, az semmi, és mit szól a trombitáshoz, amikor így ráásztak. Na most volt ennek még egy veszélye, hogy a zeneileg tájékozatlan, néző rengeteget bosszankodott, mert azt látta, hogy minden zenekarban van egy-két pasi, aki csak ül-ül és nem csinál semmit, elmélázik, míg nem aztán a karmester kiszúrja, és akkor így odaint neki, hogy na mi van, hapsikám, szabadszom? Na, akkor elkezd zenélni, de akkor viszont a másik teszi le a lantot. Na, hát elkezdtek gondolkodni, hogy ki az az ember, aki a zenekarban tényleg végig dolgozza az egészet, hát ez a karmester. Azt kell mutatni. És most jön a tévé, a modern technika csodája. Na, azért az ember a koncerten mindig hátulról látta a karmestert. Hátulról látott egy embert, aki végig tornázik. Most előről lehet látni, nem csak az arcát, hanem azt is, hogy hogy izzad. Sőt, hát egy koncert alatt végig meg tudom számolni, hogy a karmesterről hány vödör víz ömlött le. Kérem, ne értsenek félre, én tényleg nem fúrom a zenei ismeretterjesztésnek ezt a valóban nagyon-nagyon fontos és jó formáját, csak néha van nekem egy olyan érzésem, hogy jó, hát talán azért fenyeget az a veszély, hogy így a részletek miatt, vagy a részletek mellett elvész az az egész. Az a csodálatos egész, amit nem is lehet megmutatni. Talán nem is lehet igazán megmagyarázni. Én úgy vagyok akkor is, amikor Bernstein meg Ferencsik ezeket a ragyogó előadásokat tartja, megmutatják az alkatrészeit egy zeneműnek, miből épült fel, nagyon fontos. Csak ilyenkor mindig az rémlik nekem, hogy mi lenne, hogyha az én hajdani első nagy szerelmemből, akiért annak ide tényleg tűzbe mentem volna, ugye? Képes lettem volna a világot a sarkaiból kiforgatni, hogyha ebből az én első nagy szerelmemből egy ilyen kis mikroszkopikus metszetet mutatnának, a fülcimpáját, meg egyéb részeket, ami egyébként igaz. Ebből épült fel. Na de hát mégis az, ebben voltam én annyira szerelmes. Hát én mit tettem rajta? Szóval mondom, azért sem fúrom ezt az egészet, mert a karmester vetélkedőnek tulajdonképpen én vagyok az őse, sőt, büszkén állíthatom, hogy valamilyen többet is csinálok, mert én még beszélek is. Hát a karmester mit mond közben? Ugye ő csak azt mondja, hogy jampan, meg papan. Hát próbálnám én 13 év óta azt mondani közben, hogy jampan, meg papan. Hát akkor már régen nem mondhatnám a magamét. Bár. Lehet, hogy csak akkor tudnám igazán mondani a magamét, akkor kevesebb lenne a félreértés. Jó napot, Sajókám! Na hát, hogy magával is lehet találkozni. Igen, nem voltam ide az a helyet. Hetek óta nem láttam. Londonban voltam. Igen. Londonban? Igen. Na hát. Hát ugye most a centenár is év van. Igen. Kimentem Londonba és beszerveztem a londoni magyarokat. Most mondja, lokálba volt. Mi menjek én lokálba? Megtudtam, hogy ott van a békekonferencia. Elmentem oda és ott maradtam reggel. Ha még kártyáznak? Ha még kártyáznak? Ha mit lehet reggelig csinálni? Béké? Hát már 3 éve csinálják. Jó nagy béke lesz abból a helyen. Jencikém, hogy ott micsoda világhírű politikusok volt. Na nem mondj. Hát én nem akarok hencegni, de igen. A Bevin az úgy ült mellettem, mint maga most. A Bevin. Maga mellett. Igen. Ki az a Bevin? Nem ismeri a Bevin. Miért? Ő azt mondta, hogy ismer engem. Ha még mondta volna. Akkor honnan veszi, hogy én ismerem őt? Na jó, hát egy Bevin nevet illik ismerni. Ó, és egy Hacsek nevet nem illik ismerni. Na hagyjon. Tudja, mennyivel több Hacsek van a világon, mint Bevin? Az biztos. Na lehet. Aztán ott volt a Truman, az ismeri. Hogyne, az a francia miniszterelnök. Te hülye. Az a Schumann, a Schleifer. Tudom, a lányom egész nap játszott. Mit? A Truman Schleiferáját. Az a Schumann Traumerá. Jó van, mondja már, hogy tévedtem egy betűvel. A Vizsinszkit azt remélem ismeri. Hogyne, az a táncos. Márkus Emilia Weyer. Az Nizsinszki. De az Nizsinszki. Akiről én beszélek, az Vizsinszki. Egy unó megbízott, egy orosz. Orosz. Rossz vidány. Hagyjon nekem. Hagyjon. Nem bírom a természetét. Tudja maga, hogy én nagyon... nagy természet imádó vagyok. Igen. A sportokat, a téli sportokat úgy imádom. Igen. Egy természetet nem bírok, ez a magát. Az enyém. Tudom én. Szeretném, hogyha megint havaznak. Na hát mit akar, nem sokára hózik. Mit csinál? Mondom, nem sokára hózik. Hózik. Mi nem mondja mindjárt azt, hogy bugyi? Kérem, nem sokára bugyi. Na hagyjon nekem. Miért szeretné, hogyha havaznak? Szeretnék a feleségemmel egy kicsit bobozni. Tessék? Mit szeretne? Bobozni. Minek ahhoz hó? A hülyen, hó nélkül nem lehet bobozni. Na ne mondja. Mi fűbe lehet? Bár annyi millia. Na hallja, mondja maga ősz jamtet, maga még nem bobozott hóba. Hébe, hóba nem mondom, ugye? Hát látom, nem érti, miről van szó, majd elmagyarázom. Na, jó. A feleségemnek van egy nagy boksíja. Tudom, hát ismerem a nagyságasszonynak. Na már mostan, figyelj. Na. Én ülök elől. Igen. Feleségem hátulul átfog. Várjon, még egyszer, itt nem értem egész világosan. Ilyet még nem ismerek ilyen dolgot. Nem, hát még egyszer elmagyarázom. Na. Én ülök elől. Igen. Feleségem hátulról átfog, igen, ekkor valaki hátul megtolja a feleséget. Jó, hát még valaki van ott? Aki arra jön, megkérjük szépen. Hát én nem szállhatok le. Hát persze, maga nem szállhat le. Hát akkor egy turba lebobozunk a Szabadságkegyről egész a városban. És a harmadik? Az ott van. És röhög a markába, mi? És neki van igaz a becsület? A múltkor nagyon megjártam ilyen. Na. A feleségem hátul lecsúszott, és én nekirohantam a szép juhásznénak. Miután már egész lezajlott? Igen. Hány éves maga mondja? 53. Szép leisztunk, becsület szavamra. Más. Megy nyaralni, mi? Hát voltunk. Igen. Hát persze. Hol? Háromszéken. Háromszéken? Ott nyaraltunk. És hogy három széket? Kitettünk a gangra három széket, és ott nyaraltunk. Ha ne vicceljen velem, tényleg nem voltak nyaralni. De jövő héten megyünk. Hova? Háromnegyed házára. Hát az hol van? Negyed órára, fél egy házára. Én hülye, folyton kérdezzem. Hagyjon békében, a rossz kedben van. Meséljen, hol volt tegnap? Nagyon rossz délután. Na mi volt? Meglátogattam az unokabátyámat a Lipót mezőn. Bolond? Mi? Bolond az unokabátya? Hát mit gondolt, hogy reuma miatt van a Lipót mezőn? Mi a rögeszmér? Azt hiszi, hogy ő a király. Na, hát ez gyakori eset. Igen, de nem rendes király. Ha nem? Azt hiszi, hogy ő a pikk király. Azt hiszi, hogy ő a pikk király? Igen. A kártyából a pikk király. Aha. De az még nem volna baj, de egy szobában lakik egy emberrel, az azt hiszi magáról, hogy ő a pikár. És egész nap üti a sógoromat. Hát miért hagyja magát? Hát muszáj, az ász üti a király. Szabály, a szabály, hát nem? Ez hallatlan. Na, de én rendet csináltam köztük. Úgy vártam szájon a pikász, csak úgy nyekkel. És ő hagyta magát? Muszáj. Szalmakalapot tettem a fejembe. Monoklit a szemembe. És azt mondtam, hogy én vagyok a Joker. Na és? És a Joker üti mind a kettő. Hát maga egy hülye. Meg akartam hívni magát ma este egy bridge vacsorára, de egy ilyen hülye fráter. Miért? Hát miért nem? Tud bridge-elni, nem? Vacsorázni tudok, az biztos. Bridge-elni tud-e? Ha kuglizni megtanultam, ugye? A figurákat körülbelül tudja. Mi? Ismeri a figurákat? Hát én pár figurát ismerek. Igen. Hát irányosan elmagyarázom magát. Hát körülbelül sejti, igen, hogy az ász üti a király, már tudom, a király üti a dámát, a dáma üti a bubit. Jó. És én kitütöm. Maga nem üt senki. Ahogy mindenki verekszik, csak én ülök nyugodtan. Hát ez nem egy verekedős játék. Rossz játék. Ez nem játék. Na. Ezt négyen játszák. Igen? Mondjuk játszik maga, én, Simekné és a Weinberger. Jaj, a szép Weinberger! Az mindegy, hogy szép vagy de nem hogy szép. Mindegy, dehogy mindegy. Na már most ketten mennek be. Én hadd menjek be a Weinbergernél. Bemegy a Weinberger. Kis szoba lesz. Lehet. Fűtve is. Fűtve is. Jaj, de szép játék. Na már most a Weinbergernél kifekszik az asztalra. Hova? Az asztalra. Jó. Hát nem lesz dível? És ha lesz? Ki tud játszani dívány? Hát, de el tudom képzelni. Asztalon kényelmesen. Hát, gusztus dolga, megmondom úgy, ahogy van. Mondja, és miért fekszik ki az asztalra a Weinbergernél? Hogy megmutassa, milyen van. A Weinbergernél. A Weinbergernél. Hát, ki kíváncsi? Nem kikém, hogy milyen lapja van. A Weinbergernének lapja van? Hát, borban. Nem tudtam. Nem, maga ilyen hülye. Hát én nem is értem, hogy a felesége hogy tud magával élni. Erről ne beszéljünk. Épp most vagyunk válófélben. Tényleg? Válok a feleségemtől. Váli? Igen. Mi miatt? Nő miatt. Ki a nő? A feleségem. Más.